dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy podsłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o areszcie, tak, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kandydat PiSu na prezydenta oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. Przyszłość ma na imię Polska! A to jej oficjalne hasło. W tym serwisie także najnowsze doniesienia z konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie mówi się wyłącznie o Ukrainie. Powiemy też o kolejnych pretensjach Rosji do polskich polityków i też chodzi o Ukrainę. Andrzej Duda obiecuje, że cofnie reformę emerytalną i że będzie dbał o każdą grupę społeczną. Ruszyła kampania wyborcza kandydata PiSu na prezydenta. Na konwencji w Warszawie można było usłyszeć hasło Andrzej Duda, to się uda, będą cuda. Sam kandydat promował się jednak innym hasłem. Przyszłość ma na imię Polska! To był koniec przemówienia kandydata PiS. W powietrzu fruwały już konfetti i scena wypełniła się młodzieżą. Andrzej Duda wystąpił jako ostatni. Wszyscy ci, u których jeszcze nie byłem, mogą na mnie liczyć. Kandydat na prezydenta odwiedzi ich na pewno. Wielokrotnie jako wzór wskazywał prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trafiłem na człowieka, który był mężem stanu. Trafiłem na człowieka, który miał prawdziwą wizję. Człowieka, jakiego drugiego w Polsce nie było. Skrytykował prezydenta Komorowskiego za zgodę na podwyższenie wieku emerytalnego i obiecał. Jeżeli Polacy mnie wybiorą, jednym z pierwszych aktów prawnych, projektów tych aktów, będzie ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny. Zanim na scenę weszli mówcy, długo trwała rozgrzewka, bo miało być po amerykańsku. Ale żwawo, proszę Państwa, żwawo, możemy razem z nimi wstać, pomachać im. O to właśnie chodzi. Jesteśmy przyjaciółmi, razem tworzymy zgraną drużynę Polaków. Prezes PiS był na konwencji, ale głosu nie zabrał. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Dziś ogłoszono też, że Anna Grodzka jest już oficjalnie kandydatką Partii Zielonych w wyborach prezydenckich, a swój start wyścigu o prezydencki fotel zapowiedział Waldemar Deska, muzyk, współzałożyciel zespołu DAB. Startuje z poparciem partii libertariańskiej. Prezydent Ukrainy wyklucza zmiany tzw. linii demarkacyjnych uzgodnionych z prorosyjskimi separatystami w Mińsku we wrześniu ubiegłego roku. Protokół miński to nie bufet w hotelu Bayerischer Hof, oznajmił w Monachium Petro Poroszenko, nawiązując do miejsca, w którym trwa konferencja bezpieczeństwa z udziałem około 20 szefów państw i rządów oraz 60 ministrów spraw zagranicznych i obrony. O tym, że plan pokojowy dla Ukrainy przygotowany przez Niemcy i Francję przewiduje przyznanie separatystom większego terytorium niż dotychczas rozważano, pisał dwa dni temu niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Rząd w Berlinie temu zaprzeczył. Nie wiadomo jednak, jakie są założenia planu, o jakim Angela Merkel i François Hollande rozmawiali wczoraj z Władimirem Putinem, a dzień wcześniej z Petrem Poroszenką. Oficjalnie do wycofania wojsk z Ukrainy wezwał rosyjskiego prezydenta w Monachium wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Amerykańscy politycy mówią też coraz głośniej o dostarczaniu broni ukraińskiej armii. Przeciwne są temu kraje Europy Zachodniej, w tym Niemcy. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna do zbrajania Ukrainy w Monachium nie wykluczył. Ja uważam, że to jest temat do poważnej debaty. Nie powiedziałbym, że ta sprawa jest zamknięta i jesteśmy gotowi powiedzieć nie, nie możemy dozbrajać w broń defensywną Ukraińców. Dzisiaj nie powinniśmy tego jeszcze powiedzieć, ponieważ tam trwa wojna i tak jak widać giną ludzie, więc to jest obowiązek wolnego świata, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, żeby pomóc, żeby stanąć po stronie tych, do których się strzela i którzy giną dzisiaj w Donbasie. Zachęć wojskowej pomocy Ukrainie skrytykowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie. W opinii rosyjskich dyplomatów wypowiedzi polskich polityków na temat dostaw broni dla ukraińskiej armii szokują cynizmem. Rozdrażnienie rosyjskiego MSZ wywołała dzisiejsza wypowiedź polskiego ministra obrony narodowej na temat wsparcia wojskowego dla ukraińskiej armii. Tomasz Siemoniak wyraził przekonanie, że polski przemysł zbrojeniowy mógłby współpracować z Ukrainą. W opinii rosyjskich dyplomatów tego typu wypowiedzi to cynizm. Autorzy takich stwierdzeń powinni mieć świadomość, że nikt nie będzie broni wykorzystywał wybiórczo, a mówiąc wprost, ucierpią od niej również cywile, ostrzega rosyjskie MSZ. W Moskwie przypomniano również niedawną wypowiedź prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zapowiedział, że Polska jest gotowa dostarczać broń Ukrainie. W opinii strony rosyjskiej polscy politycy deklarują działania sprzeczne z kodeksem Unii Europejskiej, zabraniającym dostaw uzbrojenia krajom, w których trwa wojna i łamane są prawa humanitarne. A tak, zdaniem rosyjskiego MSZ, dzieje się na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Hiszpanii największy od 3 lat atak zimy w okolicach Palencji na północy kraju. 150 wsi jest odciętych od świata. Warstwa śniegu przekracza tam 1,5 metra. Ewa Wysocka. Patrząc z helikoptera na wsi w okolicach Palencji, trudno odróżnić domy. Zasypane są też samochody i ulice. Ochotnicy Czerwonego Krzyża roznoszą mieszkańcom chleb i lekarstwa, jednak nie wszędzie mogą dotrzeć. Od wczoraj 30 samochodów tkwi uwięzionych w zaspach na autostradzie łączącej Kantabrię z Kastylią. Dzisiaj na drogach Kastylii i Leon ugrzęzły kolejne auta. Śnieg zasypał też tory kolejowe i odciął połączenie Palencji z Kantabrią i krajem Basków. W odśnieżaniu dróg i torów pomaga wojsko. Synoptycy uspokajają, że atak zimy w Hiszpanii skończy się najpóźniej we wtorek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Mam dla Państwa jedną dobrą informację tenisową, a drugą nieco gorszą. Która pierwsza? Ta dotycząca Jerzego Janowicza, który awansował do finału turnieju w Montpellier. Polak pokonał po zaciętym pojedynku Portugalczyka João Sousę 7-6, 3-6 i 6-1. W finale zagra z Francuzem Richardem Gasquetem. Gorsza wiadomość dotyczy naszych tenisistek, które grają w Pucharze Federacji. W Tauron Arena w Krakowie nasze reprezentantki przegrały z Rosją 2 pojedynki singlowe. Zagrały w nich siostry radwańskie. Agnieszka uległa Swietlanie Kuzniecowej 4-6, 6-2 i 2-6, a Urszula przegrała z Marią Szarapową 0-6 i 3-6. Młodsza z sióstr radwańskich chwaliła po meczu kibiców oraz swoją grę z drugiego seta. Atmosfera na pewno była niesamowita dzisiaj i jednak niesamowicie jest grać przed właśnie własną publicznością. Słychać było te okrzyki i oklaski. Wiadomo, przegrany mecz, więc troszeczkę jestem niepocieszona. Zwłaszcza właśnie pierwszy set mi uciekł, ale Szarapowa zagrała bardzo dobrze. Później w drugim secie nawiązałam walkę, było lepiej, ale walczyłam do końca i jestem zadowolona z tego. Jutro Ula zagra z Kuzniecową, a w pierwszym meczu dnia Agnieszka z Szarapową. Po meczach singlowych zostanie rozegrany ewentualnie debel. Całe spotkanie ćwierćfinałowe Fed Cupu wygra drużyna, która zdobędzie 3 punkty. Więcej punktów, które mógłby dodać do klasyfikacji generalnej, chciał zapewne zdobyć dzisiaj Kamil Stoch. Po pierwszej serii był 3., a w drugiej spadł na 4. lokatę. Zawody w TTC Neustadt wygrał Niemiec Severin Freund. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a 3. Słoweniec Petr Prewc. 9. był Piotr Żyła. Dobrze spisali się Polacy także w innych dyscyplinach zimowych. Artur Waś zajął 2. miejsce w wyścigu na 500 metrów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, a w skikrosie Karolina Riemen-Żerebrecka była 4. W piłkarskiej Europie na Wyspach Brytyjskich Chelsea-Londyn o 7 punktów powiększyła przewagę nad Manchesterem City. The Blues pokonali 2-1 Aston Villa, a The Citizens zaledwie zremisowali z Hull. W derbach Londynu Tottenham na White Hart Lane pokonał 2-1 Arsenal. W bramce kanonierów zabrakło Wojciecha Szczęsnego. W innych meczach derbowych Everton remisuje bezbramkowo z Liverpoolem. W Hiszpanii, w Madrycie, Atletico upokorzyło Real, pokonując królewskich 4-0. W Niemczech cały mecz rozegrał Robert Lewandowski, gola nie strzelił, ale Bayern wygrał 2-0. Zwyciężyła też w końcu Borussia Dortmund, wygrała 3-0 z Freiburgiem. 90 minut spędził na boisku Łukasz Piszczek, a w 68 minucie na murawie pojawił się Kuba Boszczykowski. W nocy i jutro chmury na przemian z przejaśnieniami, ale i opadami śniegu albo deszczu ze śniegiem, a do tego lokalne burze. W nocy w Suwałkach minus 5 stopni, w Rzeszowie minus 2, w Szczecinie minus 1, nad morzem plus 1. W niedzielę najcieplej na Wybrzeżu, tam plus 2 stopnie, najzimniej na Podlasiu minus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy!

Zespół nazywa się Coop, płyta Waltz for Coop. W każdym prawie utworze występuje inny wokalista lub wokalistka. Ten właśnie utwór Summer Sun znałem wcześniej z jakiejś składanki, ale wtedy trochę mi umknął. Płyta w całości rzeczywiście odpowiada temu, co napisał człowiek, o którym mówiłem. Napisał, że to jest najpiękniejsza letnia płyta, jaką zna. A Underwater Sounds Haiku Kowala pojawiało się niejednokrotnie w liście osobistej, ale nigdy z winyla. Ale się odnalazł. Troszkę potrzeszczy. Hello, this is Lisa calling from Future Music in England about the Haiku Kowal. Please can you call me? Underwater sounds. reason for including such a strange message, one of many greetings from Earth, is that there is a remote chance sometime within the next 1.2 billion years, the expected lifetime of the spacecraft, that some other spacefaring civilization may find this bottle tossed into the cosmic ocean and decode its message from Earth. That idea stops my heart. Nie trzeszczy. Winyl ma także drugą stronę. Pozdrawiamy Kowala. Na pewno pojawi się w liście osobistej. Jeżeli nie za tydzień, to na przykład za dwa. A przed tygodniem premiera płyty Boba Dylana. Płyty bardzo kontrowersyjnej, która podzieliła świat na dwa obozy, z których ten, któremu płyta się podoba, jest zdecydowanie mniejszy. Do tego świata właśnie się zapisałem. I najładniej płyta się kończy. Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around to heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord above, can't you see I'm pining, tears in my eyes? Send down that cloud with the silver lining, lift me to paradise. Take me across and wash all my troubles away, like that lucky old son. Give me nothing to do but roll around heaven all day. that you know I'm hiding the tears in my eyes. Send down that cloud with a silver lining, lift me to paradise. Show me that river, take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old sun, give me nothing to do but roll around heaven all day. I ponieważ to był finał płyty, do niej dzisiaj już nie będziemy wracać, natomiast podążymy w drugiej godzinie listy osobistej śladem jednego z utworów Dylana. Tropy są wielorakie, będą iść w różnych kierunkach. Pojawi się między innymi zespół White Stripes, który pojawi się i teraz, skoro Dylan był przed chwilą. Pojawi się w utworze, który dla przeciwników sztuki wokalnej Boba jest koronnym argumentem, że nie powinien śpiewać. Ten utwór nazywa się Blackjack Davy. Tym razem w wykonaniu kogoś, kogo Dylan inspiruje, także wokalnie. Jack David come running on back, whistling loud and merry. He prayed the words around him rang, and he charmed the heart of a lady. Charmed the heart of a lady. How old are you, my pretty little miss? How old are you, my honey? She answered him with a loving smile. I'll be 16 come Sunday. Said I'll be 16 come Sunday. Come and go with me, my pretty little miss. Come and go with me, my honey. I'll take you where the grass grows green. You never will want for money. Said you never will want for money. To me, your lily white hand, and we'll ride off together. Say we'll both ride off together. Well, she pulled off her long blue gloves made of Spanish leather and gave to him her lily white hand and bid farewell forever. And they both rode off together. Last night the boss came home inquiring about his lady. The servant spoke before she thought. She'd been with Blackjack Davy. Rode off with Blackjack Davy. Come on, come on, my gold black horse, you're speedier than the gray. I'll ride all day and I'll ride all night, and I'll overtake my lady. Yeah, I'll overtake my lady. Well, he rode all night to the broad daylight till he came to a river raging. And there he spied his darling bride in the arms of Blackjack Davy. Wrapped up with Blackjack Davy. Would you forsake your house and home? Would you forsake your baby? Would you forsake your husband too to go with Blackjack Davy? Run off with Blackjack Davy. Yes, I'm forsaking my house and home, and I forsake my baby, and I forsake my husband too to go with Blackjack Davy. I'm in love with Blackjack Davy. Last night I slept on a feather bed between my husband and baby, and tonight I lay on the river banks in the arms of Blackjack Davy. I'm in love with Blackjack Davy. Śledztwo w drugiej godzinie programu. Już teraz na Facebooku listy osobistej jest tajemniczy animowany filmik, który tego śledztwa będzie elementem. Jakiś czas temu w tym programie Łukasiewicz Radosław mówił, że chce wydać płytę winylową, która będzie ostatnim albumem Pustek w tej właśnie prawidłowej wersji. Nie dość, że wydał, to wydał na żółtym winylu. Nie dość, że obiecał, to dotrzymał słowa. I z tej płyty muszę w tej chwili zagrać, jako że zgodnie z obietnicą nosi numer 333, a płyt ukazało się tylko 500. Wszystko się podziało w mgnieniu oka. Rudy łysek w pół gonitwy odpadł. Przecież było blisko, miało być igrzysko. Znów się lubię z czasem, znów się lubię z czasem. Idę za kompasem, mam go pod obcasem. Oszczędności starcza na pół dnia. Już nie muszę sprawdzać stanu kont. Pęknięcie w ścianie policzyłam z pająkami.

Nie wchodząc w szczegóły, przed chwilą nad naszym studiem emisyjnym przeszła burza magnetyczna, która spowodowała, że musieliśmy się na chwilę schronić przed nią pod drzewo. Stąd różne dziwne odgłosy, które miały miejsce. Ale już wszystko w porządku. Zespół Blue Deep Shorts, czyli nasi nowi debiutanci. Natomiast przed tygodniem w liście osobistej pojawił się nawet dwukrotnie tajemniczy utwór, który nie ma ani tytułu, ani wykonawcy. Wykonawca będzie ten sam. Tytuł chciałem powiedzieć, że będzie inny, ale skoro nie ma tytułu, to też bez tytułu. Thank you. Przed tygodniem jedynka, dziś trójka. Jest jeszcze dwójka, ale też bez tytułu. Bardzo proszę o nieproszenie o bilety na niedzielny koncert Meli, bo odmawiamy już nawet członkom rządu. To jest najbardziej oblegany koncert ostatnich tygodni. Będzie jeszcze jeden bardzo oblegany, bo już jest oblegany, mimo że go jeszcze nie ma i nie rozdajemy biletów. To będzie koncert SBB. Obiecuję rozdać trochę biletów na SBB w kolejnej liście osobistej i nie myślę o koncercie w Osieckiej, ponieważ SBB rusza w mini trasę. Zawsze wiąże się to z przylotem Jerzego Piotrowskiego ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Będą grali w Krakowie, Czechowicach, Dziedzicach, Poznaniu, Warszawie, właśnie u nas, Siemianowicach Śląskich i Gdańsku. Obiecali, że coś nam sypną. Szczegóły dopiero za tydzień. A ta pani występowała kiedyś właśnie z Trójmiasta, kiedy nadawaliśmy stamtąd na żywo w liście osobistej, ale ponieważ zatytułowała swoją ostatnią płytę też szalenie tajemniczo, to kto zna, ten pozna. Swept away what once was, hidden beneath cottage shadows and shores, shifted perspectives, changed to the core. Landscapes I knew exist no longer. Core landscapes we knew. Nie będę przypominał maila, ponieważ jak tylko powiedziałem, że nie mamy już wolnych miejsc na Mele Kotelok, to przyszły maile z prośbą o właśnie Mele Kotelok. Spokojnie, nagrania z albumu, który właśnie skończył grać, mogłyby trafić na ścieżkę dźwiękową, z której zagramy teraz i którą po bardzo wielu latach odnalazłem. Ale zagramy w sposób nieoczywisty. Utwór bardzo znany, ale za to w jakim wykonaniu? To promocja.